کھینچ لیجیے کہ جگر کو خوف نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خوف نہ ہو۔ خبر گئی پریاد مہدی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور خدا ہمیں میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہر گز نہ پتا اپنا پاؤں دیوانہ پتھر مجھ پر برساتا رہے ایسا گما دے ان کی ملا میں خدا میں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو نہیں جا

یوں تو دعوت اسلامی کا سنت وار ہفتہ وار اجتماع مغرب کی نماز کے بعد ہر جمعہ رات کو شروع ہو جاتا ہے، لیکن آج کی رات کی مناسبت سے اجتماع عشاء کے بعد شروع ہوا ہے۔ بے شمار عاشقان رسول نے، عاشقان صحابہ اور اہل بیت نے 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھا، مغرب کے بعد افطار اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے، انشاءاللہ عزوجل کل 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے، کیونکہ اس کی زبردست فضیلتیں ہیں، اس کی ترغیب بھی ہے، لیکن یہ کہ 10 کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لینا چاہیے۔ انشاءاللہ سنو تو بھرا بیان بھی ہوگا، اور بیان کے بعد حسب معمول امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے، اور الحمدللہ اجتماع وغیرہ جو معمولات ہوتے ہیں چلتے رہیں گے۔ عبادت کی رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ الروض الفائق، جس کا ترجمہ حکایت و نصیحتیں مقتۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 457 پر نقل ہے۔ بصرہ میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا، ہر سال شب عاشورہ کو اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرتا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرتے۔ اسی طرح رات بھر تلاوت قرآن اور ذکر الہی عز و جل کا سلسلہ جاری رہتا۔ پھر وہ شخص سب کو کھانا پیش کرتا، مساکین کی خبر گیری کرتا، بیواؤں اور یتیموں سے بھی اچھا سلوک کرتا۔ اس کا ایک پڑوسی تھا جس کی بیٹی اپاہج تھی، معذور تھی۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا، اے والد محترم، ہمارا پڑوسی ہر سال اس رات لوگوں کو کیوں جمع کرتا ہے اور پھر سب مل کر تلاوت قرآن اور ذکر کرتے ہیں؟ باپ نے بتایا، بیٹی یہ عاشورہ کی رات ہے، اللہ عز و جل کے ہاں اس کی بہت حرمت ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جب سب گھر والے سو گئے تو معذور بیٹی سحری تک بیدار رہ کر قرآن عظیم کی تلاوت کرتی رہی اور ذکر الہی میں مشغول رہی۔ اور جو آواز آتی تھی ذکر الہی کی وہ سنتی رہی۔ جب لوگوں نے، جو پڑوسی کے لوگوں نے قرآن حکیم ختم کر لیا اور دعا مانگنے لگے، تو اس لڑکی نے بھی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، مولا تجھے اس رات کی حرمت کا واسطہ اور ان لوگوں کا واسطہ جنہوں نے ساری رات تیرا ذکر کرتے ہوئے جا کر گزاری، مجھے عافیت عطا فرما دے، میری تکلیف دور کر دے۔ ابھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کی تکلیف اور بیماری ختم ہو گئی اور وہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب والد نے اس کو پاؤں پر کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے میری بیٹی، کس نے تجھ سے یہ رنج و غم اور یہ مصیبت کو دور کیا؟ اس نے جواب میں عرض کی، میرے رب عز و جل نے مجھ پر آج کی رات خصوصی رحمت فرمائی اور میرے بینی بیماری اور میری محتاجی میرے رب نے دور فرما دی۔ اے میرے والد محترم، میں نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عاشورے کی رات یعنی شب عاشور کا وسیلہ پیش کیا اور اس وسیلے کی برکت سے میرے رب نے میرے جسم کو درست کر دیا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے ایک معذور بیٹی کی دعا کس قدر اثر لے آئی کہ جب اس نے عاشورے کی رات کا اللہ کی بارگاہ میں واسطہ اور وسیلہ پیش کیا. آج بھی شب عاشور ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, یا اللہ تجھے آج کی رات کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری مغفرت کر اور ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا کر. ہماری غفلتیں, ہماری سستیاں, ہماری کاہلیاں اے رب کریم آج کی رات کی برکتوں سے دور کر دے. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, بات تری دعا کی, یاد رکھیے دعا کرنے کے لیے چند ایک مدنی پھول اپنے پیش نظر رکھیے کہ دعا کرنے کے لیے حضور قلبی کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ جس رب عز و جل کے حضور اٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہماری توجہ اس طرف ہوتی نہیں ہے. ایک شخص دعا مانگ رہا تھا مگر اس کی دعا بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے, فرمانے لگے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کا مدعا ضرور پورا کر دیتا. اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی ہم آپ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں, آپ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں مگر اس کا دل اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر جب اسے اطلاع دی تو اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی اس طرف کیا جس سے وہ مانگ رہا ہے. اللہ تعالی نے اس کا مدعا پورا فرما دیا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, واقعی رات دعا کی ہے, کل کا دن بھی دعا کا ہے اور اس طرح کئی ہمارے زندگی میں یہ لمحات آتے ہیں. جیسے یہ آج کی رات ہے, شب بارات کی رات بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے, شب معراج کی رات نصیب ہوتی ہے, شب عرفہ کی رات نصیب ہوتی ہے, عیدین کی راتیں نصیب ہوتی ہیں ہمیں, ستائیسویں کی رات نصیب ہوتی ہے اور طاق راتیں نصیب ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پورا سال بارہ ماہ نہ جانے کتنے ہی ہمیں رب کریم بابرکت راتیں نصیب فرماتا ہے, مبارک دن عطا فرماتا ہے. لیکن ہمیں اصل میں دعا مانگنے کا جو قرینہ ہے, دعا مانگنے کا جو سلیقہ ہے, ہم اس سے نہ آشنا ہیں. ہم یہاں دیکھتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں, انگلیوں کو دیکھتے ہیں, ناخنوں کو دیکھتے ہیں, طرح طرح کے خیالات کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی رو رہا ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں کیوں رو رہا ہے, کوئی مچل رہا ہے اس کو تو کیوں مچل رہا ہے. جبکہ امیر سنت نے پچھلے دنوں مناجات افطار میں بڑی پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تھے. آپ فرمائے جب میں, باپا نے اپنے بارے فرمایا, جب میں آتا ہوں تو آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں آ گیا؟ جب دعا ہو رہی ہے, مناجات ہو رہی ہیں, آپ کی نظریں نیچی ہونی چاہیے, نگاہیں بند کیے, نظریں نیچی کیے, جس سے مانگ رہے اس کی یادوں میں کھو جاؤ. کسی کے آنے کا پتہ ہی کیسے چلے, کون آیا کون چلا گیا, آپ کے پڑوس میں کون ہے, آپ کے دائیں بائیں کون ہے, آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ میرے دائیں یہ بیٹھا ہے, بائیں وہ بیٹھا ہے, آگے یہ بیٹھا ہے, پیچھے وہ بیٹھا ہے. واقعی میٹھے اسلامی بھائیوں, بات تھی بڑی پتے کی جو امیر سنت نے پچھلے دنوں ارشاد فرمائی, بڑی پتے کی بات تھی. اور گویا کہ ہمیں ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول دیا اور قبولیت دعا کے لیے بڑا ہی مدنی نسخہ دیا. بڑی بابرکت رات ہے آج بھی قبولیت دعا کی رات ہے, لیکن وہ اسباب جو دعا کی قبولیت کے لیے ہیں, جب ہم ان اسبابوں کو ہی بروئے کار نہیں لاتے ہم وہ ارکان نے جو دعا کے یا توبہ کے جو ارکان ہیں وہ پورے نہ کریں. دعا کے وہ آداب جو بیان کیے گئے ہیں, فضائل دعا یہ مقصود المدینہ سے ملتی ہے, احسن الویا لآداب دعا یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان نے لکھی ہے, اور اس پر اعلی حضرت امام اہل سنت کا حاشیہ ہے. اتنے آداب ہیں اس دعا کے اور اتنے انداز بیان کیے دعا کے, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ دعا تو قبول ہوتی ہوتی ہے لیکن ہمارے اپنی حضور قلبی. اب دیکھیے یہ اپاہج بیٹی کی جو دعا تھی, جب اسے پتا چلا کہ آج کی یہ رات قبولیت دعا کی رات ہے اور یہ عبادت کی رات ہے, اس نے کیا کیا اور اس نے کتنی قلب کی گہرائی سے دعا کی ہوگی کہ اس کو اس بات کا گویا کہ یقین ہو چلا تھا کہ آج کی رات جس کے اتنے فضائل میں نے ابھی اپنے والد سے سنے, میرا پڑوسی تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرواتا ہے, لوگ آ کر تلاوت کرتے ہیں, ذکر الہی میں مشغول لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اس نے آج کی رات کی یعنی شب عاشور کی برکتوں کو سمجھا اور انتہائی حضور قلبی کے ساتھ اور بڑے ہی تبرع اور بڑی ہی خوشو اور خوشو کے ساتھ اور خوشو قلبی کے ساتھ اس سے گویا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کیسی عرض کی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی محتاجی کو دور کر دیا, اس کا اپاہج پن دور کر دیا, وہ قادر مطلق ہے میرا رب, وہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں, اور جب میرے بندے تم سے پوچھے میرے بارے میں تو ان کو کہو کہ میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں. ہمارا رب ہمارے شیرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے, اور جب اللہ کا بندہ رب سے مانگتا ہے تو وہ گویا کہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں جسے مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے سن رہا ہے, میں مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں محتاج ہوں میرا رب جانتا ہے, میں پریشان ہوں میرا رب جانتا ہے, میں گناہگار ہوں میرا رب جانتا ہے, میں بیمار ہوں میرا رب جانتا ہے, میں قرض دار ہوں میرا رب جانتا ہے, میں پریشان حال ہوں میرا رب جانتا ہے, میں گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوں میرا رب جانتا ہے, میں اولاد کی نافرمانی سے بیزار ہوں شکار ہوں میرا رب جانتا ہے, میرا رب میری ہر کیفیت کو جانتا ہے, میرے ہر دکھ کو جانتا ہے, میری ہر پریشانی کو جانتا ہے, اور جب میں اسے دعا کر بھی رہا ہوں تو میرا رب مجھے سن بھی رہا ہے, اور میرا رب قادر مطلق ہے کہ میرا رب قادر مطلق ہے کہ میرا رب میری پریشانی کو میرے دکھ کو میرے درد کو دور کرنے پر قادر ہے, رحم کرتا ہے, میرا رب مجھ پر رحم کرتا ہے, وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ سبحان ہے. وہ فرماتا بھی ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. ایک بزرگ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو وہ مریض نے کہا کہ دعا کیجئے, تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ دعا کریں کیونکہ آپ دعا کریں گے تو آپ انتہائی حضور قلبی کے ساتھ, کہ بیمار ہے نا, بیمار آدمی کتنی جب اللہ سے اپنی بیماری کی شفا یابی کی دعا کرتا ہے تو اس کے اوپر کیسی رقت اور کیسی توجہ اس پر غالب آ جاتی ہے. اور یہ واقعی یہ ہمارے ساتھ بھی دیکھیے, جب پریشانی آتی ہے نا, دکھ آتا ہے بہت زیادہ, جیسے نا امیدی سی ہو جاتی ہے ہر طرف سے, تو کتنی بندہ وہ اپنے رب کے حضور گر گراتا ہے, کتنا توجہ لاتا ہے. عام حالتوں میں ایسا ہمیں نصیب کیوں نہیں ہوتا, اتنی بے دلی کے ساتھ اور بے رغبتی کے ساتھ جب ہم دعا کریں گے پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ جناب دعا قبول نہیں ہوتی. دعا تو قبول ہوتی ہوتی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چلیں گے ناظرین, دعا تو قبول ہوتی ہے, ہماری کیفیت دعا کرنے والوں جیسی بنے گی کب, وہ حالات ہم کب لائیں گے, اپنا حال کب لائیں گے, اپنی کیفیت کب لائیں گے, کہ جب دعا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم عرض کر رہے ہوں تو اس پر رب کی رحمت پر ایسی نظر ہوگا کہ سمت توجہ نہ جائے انشاءاللہ عز و جل. اس طرح کی دعا کی دیکھیے کیسے قبول ہوتی ہے, کیسا سکون نصیب ہوتا ہے, بلکہ اگر اس طرح کی لو لگ گئی نا, اس طرح کی اگر لو لگ گئی, مانگتے مانگتے مانگتے مانگتے لو لگ گئی, آپ یقین مانیے آپ کو نہ گھڑی یاد آئے گی, نہ وقت یاد آئے گا, کچھ یاد نہیں آئے گا, بس ایسی لذت نصیب ہو جائے گی دعا کی کہ میں مانگتا چلا جاؤں میں مانگتا چلا جاؤں. ایک ایک بات یاد آئے گی, میں یہ بھی اپنے رب سے کر دوں, میں یہ بھی اپنے رب سے عرض کر دوں, میں یہ بھی اپنے رب سے, ہر بات ذہن میں آتی رہے گی, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اللہ اللہ کہتے جائیں گے, اللہ کو پکارتے جائیں گے, اس کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب کا واسطہ دیں گے, کبھی صحابہ کرام کا واسطہ دیں گے, کبھی خلفاء راشدین کا واسطہ دیں گے, اس کی رحمت کو ابھاریں گے, اس کی رحمت کو ابھاریں گے, مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں, میں دکھ لایا, پریشانی لایا, غم لایا, قرضے لایا, نہ جانے کہاں کہاں لایا, اور گناہوں کا انبار لایا, میرے ساتھ تیرے یہ نیک بندوں کے وسیلے بھی ہیں, تیرے حبیب کا وسیلہ ہے, خلفاء راشدین کا وسیلہ ہے, کربلا والوں کا وسیلہ ہے, مولا آج کی رات کا وسیلہ ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تیرے بارگاہ میں کیا پیش کروں, میں بس اپنی یہ زبان سے کلمات ادا کر رہا ہوں, ہاں تیرے آگے اپنے گندے گندے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں, اور اپنے نامہ اعمال پر شرمسار ہوں, بس یہ وسیلے یہ واسطے تیری رحمت کو ابھارنے کے لیے لایا ہوں. مولا کریم ان نیک بندوں کا, تیرے اولیاء کا واسطہ اللہ, ہماری مرادیں پوری کر دے. یوں مطلب کہ بندہ اپنے رب کے سے گویا کہ ہم کلامی ہے نا, وہ مطلب کہ اپنے رب سے عرض کر رہا ہے, وہ اس کو کیسی لذت ہونی چاہیے, اور کتنا یقین کامل کہ میں جس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں وہ کن فیکون ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے, وہ اشارہ کر دے گا, اس کی رحمت کی ایک نظر مجھ پر پڑ گئی میرا بیڑا پار ہو جائے گا, اس کی ایک رحمت کی نظر لینی ہے, مولا ایک رحمت کی نظر کر دے, مولا ایک رحمت کی نظر کر دے, آج کی رات ایک رحمت کی نظر کر, تجھے واسطہ آج کی شب کا مولا, تجھے واسطہ آج کی شب کا مولا, میری بخش دے الحبیب, مانگ لو مانگ لو, چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات, مانگنے کا مزہ آج کی رات, بڑی بابرکت رات ہے, غیبت سے چھٹکارے کی دعا مانگ لو, بد نگاہی سے چھٹکارے کی التجا کر دو, زبان کی حفاظت کی بھیک مانگ لو, ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. خدا یا دلے سے بچایا برکت راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نار نمرو سے نجات عطا فرمائی تھی. یا اللہ تجھے اس با برکت گھری کا واسطہ, ہمیں بھی جہنم کی آگ سے نجات دے دے. مجھے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ دس محرم ہی کی تاریخ تھی جو حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی وادی جودی پر لگی. یہ دس محرم ہی کی تاریخ تھی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات نصیب ہوئی اور فرعون غرق ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اس دس محرم کو کے لیے ایسے ایسے واقعات, ایسے ایسے معاملات اللہ تعالی کی طرف سے ہوئے ہیں اور ایسی ایسی نجاتیں نصیب ہوئی ہیں. حضرت یونس علیہ نبی نے والی صلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے دس محرم الحرام کو باہر آئے. یہ کیسی کیسی برکتیں ہیں, نجاتیں ہیں, اس رب کی رحمتیں ہیں. ہم اس کے پیارے حبیب کے غلام ہیں, ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں, اہل بیت کے غلام ہیں. مولا شہداء کربلا سے محبت کرنے, شہداء کربلا سے محبت کرنے والے تیرے حبیب کے دونوں شہزادے حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے نجات دے دے, ہمیں بھی جہنم کی آگ سے نجات دے دے. مولا جہنم کی آگ سے نجات دے دے. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے, آسانیاں. آمین. وجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی اپاہج بیٹی کی دعا آپ نے سنی, اس پر جو کرم ہوا یہ آپ نے ملاحظہ کیا, یہ شب عاشور کی برکت ہمارے سامنے آئی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کا پڑوسی آج کی رات تلاوت قرآن مجید اور اللہ کے ذکر کا خصوصی اہتمام کرتا, نیز کھانا کھلاتا, مساکین کی خبر گیری کرتا, بیواؤں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتا. اس طرح کے معاملات وہ شب عاشور کیا کرتا تھا, اور اس طرح کے معاملات دس محرم الحرام کو کرنے, اپنے گھر والوں کو خوشحالی کرنے, فراخی کرنے, خبر گیری کرنے, صدقہ و خیرات کرنے کی بڑی برکتیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں. بالخصوص صدقہ و خیرات کی جو برکتیں ہیں, خوشحالی کرے, غریبوں کی مدد کرے, جہاں جہاں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے, محتاجوں کی دستگیری کرے. کہ ایک عیال دار فقیر نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر عاشورے کے دن روزہ رکھا, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا, لہذا وہ خوراک کی تلاش میں گھر سے نکلا کہ افطاری کا اہتمام کر سکے, لیکن کچھ نہ ملا. پھر وہ سوناروں, سون بازار, گولڈ مارکیٹ, میں داخل ہوا اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنی دکان میں قیمتی چمڑے کے ٹکڑے بچھا کر ان پر سونے چاندی کے ڈھیر الٹ رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور سلام کر کے کہا کہ میں حاجت مند ہوں، ممکن ہو تو مجھے ایک درہم قرض دے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان خرید سکوں، میں آج کے بابرکت دین یعنی 10 محرم الحرام آپ کے لیے آج کے بابرکت دین 10 محرم الحرام آپ کے لیے دعا کروں گا۔ لیکن اس کاروباری شخص نے اپنا منہ پھیر لیا اور فقیر کو کچھ نہ دیا، اس کا دل ٹوٹا، وہ واپس چلا گیا، آنسو اس کے رخسار پر بہ رہے تھے۔ اس کا پڑوسی جو دکاندار تھا سونار کا، وہ ایک غیر مسلم تھا، اس نے اسے دیکھ لیا اور دکان سے باہر نکل کر اسے کہنے لگا کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، کیا میرے پڑوسی دکاندار سے کچھ بات کر رہے تھے۔ فقیر نے بتایا کہ میں نے اسے ایک درہم قرض مانگا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کی افطاری کا بندوبست کر سکوں، لیکن اس نے مجھے خالی لوٹا دیا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ میں آج کے بابرکت اس کی برکتوں کو لیتا ہوا آپ کے لیے دعا بھی کروں گا۔ اس غیر مسلم نے اسے پوچھا آج کون سا، آج کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ آج یوم عاشور ہے، اور پھر اس کے بعد فضائل بیان کیے۔ تو اس غیر مسلم نے جو کہ یہودی تھا اس کو 10 درہم دیے اور کہا کہ اس روز کی عظمت کی خاطر یہ قبول کر لو اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ فقیر وہاں سے روانہ ہوا تو اس کا دل خوشی سے پھولا ہوا تھا، اس نے گھر والوں پر اچھی طرح خرچ کیا۔ جب رات ہوئی تو اس مسلمان سونار نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، پیاس اور مصائب شدت کا اختیار کر چکے ہیں، پیاس اور مصائب شدت اختیار کر چکے ہیں۔ پھر اس نے اچانک ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا جس کے دروازے یاقوت کے تھے، اسے سر اٹھا کر کہا اس محل کے مالک مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ تو اسے ایک آواز سنائی دی، کل شام تک یہ محل تیرا تھا لیکن جب تو نے فقیر کا دل توڑا اور اسے کچھ نہ دیا تو اس محل سے تیرا نام مٹا کر تیرے اس یہودی پڑوسی کا نام لکھ دیا گیا ہے جس نے اس فقیر کی حاجت پوری کی اور اس کو 10 درہم دیے۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد سونار گھبراتا ہوا اور خود کو ملامت کرتا ہوا اپنے پڑوسی دکاندار کے پاس پہنچا اور کہنے لگا تم میرے پڑوسی ہو، میرا تم پر حق ہے اور مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ اس نے کہا پوچھو کیا بات ہے، کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کل شام تم نے جو 10 درہم فقیر کو دیے تھے اس کا ثواب 100 درہم کے بدلے مجھے دے دو۔ اسے جواب دیا اللہ عز و جل کی قسم میں 1,00,000 دینار کے بدلے میں بھی نہ دوں گا، بلکہ اگر آپ نے اس محل کے دروازے میں بھی داخل ہونے کی خواہش کی جو آپ نے کل رات خواب میں دیکھا تو میں اس کی بھی اجازت نہ دوں گا۔ مسلمان سونار نے پوچھا آپ کو اس راز کی خبر کیسے ہوئی؟ تو اسے جواب دیا ایسی خبر مجھے اسی ذات نے دی ہے جو کسی بھی چیز کو کسی کے لیے یہ ارشاد فرما دیتی ہے، مجھے اس ذات نے اس بات کی خبر دی جو وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ یوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صلوا علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ تھی محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنے کی برکت. تو اس نے ایک نے جھٹلا دیا, اور بعض تو ایسے دھتکارتے ہیں واقعی, یہ حکایت اپنی جگہ پر ہے, لیکن بعض واقعیتاً عجیب و غریب قسم کے سر بھرے قسم کے مالدار ہوتے ہیں. مالدار ہوں یا نہ ہو, دماغ بعض اوقات ٹھکانے پہ نہیں ہوتا کسی کا, اور وہ مانگنے والوں کو ایسا جھاڑتے ہیں, ایسا جھاڑتے ہیں جس کی مطلب آدمی دیکھے تو خود اس کو رونا آ جائے. پتہ نہیں کس چیز کا گھمنڈ ہے ان کو. ٹھیک ہے, وہ مانگنے کے لیے آیا, نہیں دینا نا بھائی آپ کو, نہیں دینا تو جھاڑتے نہیں جھاڑتے کیوں ہو یار, ایک تو دیتے نہیں ہو, اوپر سے جھاڑتے بھی ہو, دل بھی دکھاتے ہو. ہو سکتا واقعی وہ ضرورت مند ہو, محتاج ہو, مسکین ہو, اس کے لیے مانگنا بھی جائز ہو, اور وہ آپ سے مانگ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو تھوڑا دے دو نا, کیا حرج ہے؟ بخل کیوں کرتے ہو, کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ ابھی کوئی بولے کنجوس تو غصہ آ جاتا ہے, اور کنجوسی کرتے ہو تب شرم نہیں آتی. بخیل کو یہ اصل پتہ نہیں ہوتا کہ میں بخیل ہوں, کنجوس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کنجوس ہوں. کوئی ایک کنجوس بتا دو جو یہ کہتا ہو کہ میں کنجوس ہوں, کوئی ایک بخیل یہ بتا دے کہ میں بخیل ہوں, کوئی نہیں, ہر کوئی موج ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور بالخصوص ایسے دنوں میں جن دنوں میں یہ صدقہ و خیرات کرنے کی خاص ترغیب دلائی جاتی ہے, رغبت دلائی جاتی ہے, اس کی اس کا ثواب مزید بڑھا دیا جاتا ہو, کہ ایک دن کی ایک مطلب بعد با برکت ایام کی عظمت ہوتی ہے, تو اس کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے آدمی مزید خیرات کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے. اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق یہ مالداری سے نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, مالداری سے نہیں ہے. آپ کے جیب میں کم پیسے ہیں تو آپ اللہ کی راہ میں جو آپ کو توفیق ہو وہ خرچ کریں, ضرورت ہے لاکھوں روپے خرچ کریں, ہزاروں روپے خرچ کریں, سینکڑوں خرچ کریں, روپیوں میں خرچ, سکوں میں خرچ کریں, اور کچھ دینے کا جی تو چاہے, دینے کا ہی جی نہیں چاہتا. المی مزید, مجھے ملے, مجھے ملے, میرے جیب میں بھرا رہے, میری تجوری میں بھرا رہے, میرے لاکرز میں بھرا رہے, میرے بینک اکاؤنٹ میں بھرا رہے, اور اتنا بھرا ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں. تو جس کا بھرا ہوا ہے وہ بھی دل بڑا کرے, اور جس کے پاس کم ہے وہ بھی دل تو بڑا کرے. اب پیسہ کم ہے, دل تو بڑا کرو یار, ہاتھ تو بڑا رکھو یار, اور اگر بل پر دینے کو کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم مسکراہٹ تو دے سکتے ہو, نیکی کی دعوت تو دے سکتے ہو, حسن اخلاق کا مظاہرہ تو کر سکتے ہو, اچھی بات تو کر سکتے ہو. یہ کیا کہ اچھی بات سے ہی گئے, نیکی کی دعوت سے ہی گئے, بھلائی کی بات کرنے سے ہی گئے, مسکراہٹ سے ہی گئے, اس سے بھی گئے, یہ کیا بات ہوئی کہ یہ اس طرح ثواب کمانے کا ہمارا ذہن نہیں بنتا. یہ کتنا مطلب کہ مطلب کیا پیسہ خرچ ہوتا ہے, آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں کیا پیسہ خرچ ہوا آپ کا یار, کیا وقت بھی کیا خرچ ہوا. اگر کسی کو آپ نے مسکرا کر دیکھ لیا, اچھی طرح جواب دے دیا, اس کی دل جوئی کر دی, کیا گیا, ہمارا ذہن ہی نہیں بنتا. حالانکہ یہ جیسے 10 محرم الحرام ہے, اس کے بارے میں نے بھی پڑھا تھا کہ مطلب خبر گیری کرے اور صلہ رحمی کرے, لیکن ہمارا نہ خبر گیری کا ذہن ہوتا ہے میٹھے اس ٹائم پہ, نہ صلہ رحمی کا ذہن, بس ایسی عجیب و غریب قسم کی ہم اپنی نفسہ نفسی کی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں. ماں باپ کو نہیں پوچھتے, اولاد کو نہیں پوچھتے, گھر والوں کو نہیں پوچھتے, دوست احباب کو نہیں پوچھتے, پڑوسیوں کو نہیں پوچھتے. ایک حسن معاشرت ہمیں اسلام نے دیا, حسن معاشرت اسلام نے ایک ہمیں مدنی معاشرہ بنانے کا درس دیا ہے, اور اس میں بالخصوص یہ مسکرانا, حسن اخلاق, اچھا میل جول, اچھا برتاؤ, جس کو برتاؤ کہتے ہیں, سلوک کہتے ہیں, اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے. تو یہ ثواب ہے نا, کتنا ثواب ہے. جو کسی مومن کا جی خوش کرتا ہے اسے 60 برس کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اب سنتے ہیں ہم لوگ, اب کتنے مومنوں کا جی خوش کرتے ہیں ہم. فرائض کے بعد افضل ترین عبادتوں میں مومن کا جی خوش کرنا لکھا گیا ہے. ہم کتنا جی خوش کرتے ہیں مسلمانوں کا, کتنی دل جوئی کرتے ہیں. اگر ہم ایوریج لے تو ہمارا ڈانٹنا جھاڑنا رخاپن یہ غالب ہے ہم پر. ہاں بہت اچھا دوست ہے, بہت اچھا ملتا جلتا ہے, کھلاتا پلاتا ہے, تحفے تحائف دیتا ہے, یا نفس اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, نفس امارہ کے دھوکے میں آیا ہوا ہے اپنے اس دوست کے لیے, اور اس کے لیے سارے اس نے اخلاق ہیں, ساری دوستی ہیں, ساری محبت ہیں, سارا پیار ہے, سارا وقت ہے اس کے لیے. عام مسلمانوں کے لیے کیا ہے. اسی طرح میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق یہ دل سے ہے, مال سے نہیں ہے. مشہور حکایت آپ نے سنی ہوگی کہ 6 درہم مولا مشکل کشا شیر خدا کرم مولا تعالیٰ وجل کریم کے پاس تھے, جبکہ گھر میں کچھ کھانے پینے کا نہیں تھا, اور آپ نے 6 کے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے. 6 کے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے, اور اسی وقت ہاتھوں ہاتھ وہ 6 کے 60 کر کے میرے رب نے لوٹا دیے. تو جو اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مثل اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے. مطلب یہ طے ہے میٹھے اسلام بھائیو, یہ نہیں ہو سکتا کہ عام ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں ہمارا مال گھٹے. یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور جن کے پاس مالوں کا انبار ہے اس کو تو چاہیے کہ بھیجتا رہے آگے یار. ٹھیک ہے جو ضروریات زندگی یا جس کو شریعت نے مطلوب و محمود رکھا ہے, پسند رکھا ہے کہ جناب اتنا مال آپ کے پاس ہونا چاہیے, وہ ٹھیک ہے چلیں رکھ لیں آپ. اس کے علاوہ جو اتنے گٹھڑے بھرے ہوئے ہیں آگے بھیج دو یار, یہاں بھی مر جائیں گے یہیں کہ وہیں مال رہ جائے گا, پھر مرنے کے بعد پچھتاوا ہوگا کہ یہاں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو تھا بھیجا نہیں, سوچ نہیں بنی, وہ آگے کے لیے بھیجیں. اور اس کے لیے بھیجنے کے لیے صدقہ و خیرات کریں. آپ کو جہاں مال رہ جانے کا ہلاک ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, ایسے ممالک کے اندر مال بھیج دیتے ہیں, ایسے ممالک میں اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ جناب یہاں پر میرا مال محفوظ رہے گا, یہاں میرا اکاؤنٹ محفوظ رہے گا, یہاں پر میری دولت محفوظ رہے گی, یہاں پر میری جائیداد محفوظ رہے گی, یہاں پر ریٹ بڑھتے چلے جائیں گے, یہاں پر انکم بڑھتی چلی جائے گی. جب یہاں کے لیے سوچتے ہیں کہ ایسی جگہ پر میں اپنا مال اور اپنا انویسٹمنٹ کروں, اپنا کیپیٹل لگاؤں, جہاں پر میرا انویسٹمنٹ میرا کیپیٹل سیکیور ہو جائے اور وہ انکریز ہوتا رہے, امپروومنٹ ہوتی رہے, اور مجھے نفع پر نفع ملتا چلا جائے, تو جب ایسی دور اندیشی ہے تو یہ کیسی دور اندیشی ہے کہ آپ یہاں پر یہ مال خرچ کر رہے ہیں جہاں پر لمحے کا پتہ نہیں کہ جیتے ہیں کہ نہیں جیتے, کبھی کس وقت موت آ جائے اور ہمارا یہ رشتہ اس دنیا سے منقطع ہو جائے, اور پھر آگے کا جو سارا سفر ہے, سب قبر کا سفر ہے, قیامت کے دین کا سفر ہے, اور آگے کا سارا سفر ہے, اس کے لیے کچھ نہ بھیجا,